Ce vedi nu die oana. Să nu. Ce vedi nu die oana. Si oana pânda cu ben. Ce vedi nu die oana. O ia gem o gama gem. Ce vedi nu die oana. Ce mo gama gem. Ce mo gama gem. Chebe Jemu kama jemu wendo kopia mama mkwe. Kopia mama mkwe. Sio kwa dada tu unapendwa na baba mkwe. Shemu juzi kwa kikao kikuu arejadiriwa ni wewe tu. Majemeji wote tumekubaliana mwanetu akuchore tatu. Chebe kurudie mwana. Oya jemu kama jemu. Chebe kurudie mwana. Jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem, jemo gama jem. Oya jemu kama jemu. Jemu kama jemu. Jemu kama jemu. Jemu kama jemu. Oya shemeji la dunia. We mke wetu miaka mia. Misi nakwambia hapo tunaoa na tumepania. Yeah. Unanyota kali sana. Mwanetu anakutafakari sana. Jemu. Na kuchana, kapo yenu itafika mbali sana. Shemu, okay. Shemeji, nudie mwana. Oya jemu kama jemu. Shemeji, nudie mwana. Shemu kama jemu. Shemu kama jemu. Shemu kama jemu. Shemu kama jemu.